τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό. Το διάολο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό. Το διάολο. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε. Δεν είμαι πολιτικός. Ο δεύτερος τις κακούχες δεν άντεχε. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Ο τρίτος ήταν υποκειμένο γελίο. Θα τον παίξουμε κύριε Πρωθυπουργέ για το καλό της Ελλάδος και για να μπορέσει έτσι να γίνεται καλύτερος. Και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Θα έχουμε τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Μια χαρά τα λέει ο τέταρτος, είναι και ο πιο έμπειρος, είναι και ο καλύτερος. Αν τους βάλετε στη σειρά, ξέρετε ποιοι είναι οι τέσσερις, Καρατζαφέρης, Σαμαράς, Παπαδήμος από χτες και ο Γιώργος Παπανδρέου που ποτέ δεν φεύγει, αν και όλο λέει ότι φεύγει και βεβαίως δεν θέλουμε να φύγει. Σκεφτόμασταν το πρωί με τι τραγούδι να ντύσουμε, τώρα που χαλάει λίγο και ο καιρός, τα γεγονότα. Καταρχήν στις 4 η ορκομοσία το ακούσατε, γίνεται κάτι μαγειρέματα αυτή τη στιγμή, κάτι παζάρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μάλλον μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δεν βλέπω να σας πολύ ενδιαφέρει. Δεν έχει και σημασία άλλωστε. Σημασία έχει να πετύχει η Ελλάδα, η κυβέρνηση και να πάνε όλα καλά για τις τράπεζες. Όλοι οι υπόλοιποι θα βρούμε το δρόμο μας. Οι άνθρωποι ξαναγίνονται, οι τράπεζες δεν ξαναγίνονται. Και προσπαθώντας να βρούμε τραγούδι κατάλληλο, διαλέξαμε αυτό με τους 4 στρατηγούς, αλλά μετά σκεπτόμενοι το επιτελείο της ελληνοφρενείας καλύτερα τα όσα γίνονται, καταλήξαμε σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα. Κύριε Σαμαρά, κύριε Παπαντρέου. Οι αδελφές τατά από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ελπίδα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα της ελπίδας. Μα είχα ένα καλύτερο και ένα τακτό μπαμπά και έτσι γίναν τρεις, γίναν τρεις. Εγώ πρέπει να είμαι ακροδεξιός. Οι αδελφές τατά λοιπόν που ήταν δύο, γίναν τρεις, γίναν τέσσερις, γίναν πέντε και μετά έρθει η μοίρα που κυβερνά και έκανε αυτά που θέλει. Θα το ακούσουμε όλο αναλυτικά. Άλλη μια ιστορική μέρα σήμερα, άλλη μια ιστορική εβδομάδα κλείνει. Θα έχουμε κυβέρνηση σε λίγο, άλλη μια κυβέρνηση. Δεν έχει καμία σχέση με το λαό αυτή η κυβέρνηση, με την έννοια ότι ο λαός δεν έχει ερωτηθεί. Θα πούμε τώρα, θα πείτε για ποιο θέμα έχει ερωτηθεί ο λαός. Λεπτομέρεια. Αστερίσκος είναι ο λαός, κομπάρσος, ένα ωραίο σκηνικό. Για να γίνονται τα διάφορα παιχνίδια μπροστά. Είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει ρωτήσει κανείς από κάποια κόμματα που δεν έχουν καμία νομιμοποίηση και δεν ξέρουμε αν τα ποσοστά τους είναι αυτά. Μάλλον ξέρουμε ότι δεν είναι σίγουρα αυτά που εμφανίζονται, που εμφανίστηκαν πριν 2 χρόνια. Να κάνουμε ακόμη μια διόρθωση γιατί το τραγούδι περιγράφει μεν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν είναι καλός ο τίτλος. Για την ακρίβεια, δεν είναι καλό το όνομα των αδελφών. Οι αδελφές σκατά από το Λαγκαδά. Που ήσαν δύο μοναχά. Κύριε Σαμαρά, κύριε Παπαντρέου. Μα είχα μια χοντρή μαμά και ένα δυνατό παπά και έτσι γίναν τέσσερις με μια. Δεν είμαι πολιτικός. Οι αδελφές σκατά από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι μόνες υποψηφιότητες που φαίνεται πραγματικά να κουβέντια στο Μέγαρο Μαξίμου πριν καταλήξουμε ο Θεός, δόξα τον Θεό, στον κύριο Παπαδήμο. Πάσε μέρα, Ματίνα, να κάνω του σταυρό. Δόξα τον Θεό, στον κύριο Παπαδήμο. Ήταν ο κύριος Ρουμελιώτης που τον έκοψε ο Σαμαράς λόγω σκανδάλου Κοσκοτά. Ο κύριος Κακλαμάνης, αν είναι δυνατόν, ο οποίος εκόπη από μόνος του, αν κατάλαβα καλά. Και τρίτον ο κύριος Πετσάλνικος. Για Κυπουρό έψαχναν. Σα το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω του σταυρό μου. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το Μέγκα θα κάνει και τηλεμαραθώνιο, συμπαράσταση στο Λουκά Παπαδήμου. Τους αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία. Πανηγυρίζουν όπως μπορούν. Ακούσατε εδώ, Γιάννης Πρετεντέρης. Δόξα τω Θεώ, καταλήξαμε στον Παπαδήμο, ενώ είχαμε περάσει από κάποιους κυπουρούς και τα ρίχνουν στο Γιώργο τόσο χοντρά, που πριν 10-15 μέρες δεν συνέβαινε αυτό. Και πολύ περισσότερο δεν συνέβαινε πριν 1 χρόνο. Πριν 2 χρόνια, ο Γιώργος ήταν το αγαπημένο παιδί και ο Βενιζέλος ταυτόχρονα. Παίζαν αυτοί οι δύο. Αλλά τώρα τελευταία. Όπως έχει πέσει κάτω ο Γιώργος, τον χτυπάνε απάνω τα αισιοδοξία. Ο Πρετεντέρης δοξάζει και το Θεό με το δίκιο του. Όλοι το κάνουμε αυτό αλίμονο. Και κάποιος άλλος αισιοδοξεί μαζί με τον Πρετεντέρη. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη. Έχουμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς που υπεύθυνα σήμερα ομόφωνα κατέληξαν ότι η Ελλάδα δεν θα καταλήξει. Αισιοδοξώ για το μέλλον. Σκατά! Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά. Είναι αποδεκτός και από την κοινωνία και από το πολιτικό κατεστημένο. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ακούσαμε τα καλά λόγια και την αισιοδοξία του Πρεδεντέρη, του Καρατζαφέρη. Καιρός να ακούσουμε και κάποιον αριστερό. Ακούσαμε τώρα λίγο. Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίος από αριστερή σκοπιά, από πολύ αριστερή σκοπιά, λέει τα καλά του λόγια για την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι αποδεκτός και από την κοινωνία και από το πολιτικό κατεστημένο και από τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια, από την Ευρώπη, από το μέσο πολίτη. Αυτός ο γάμος μπορεί να έχει τύχη. Έτσι μήνα τέσσερις ξανά. Από την καταδίκη μου γάμο. Οι αδερφές. Σκατά. Από το Λαγκαδά. Που ήσαν δύο μοναχά. Ό,τι είπα πριν τρία χρόνια έγινε σήμερα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Κάποτε αδερφές ήταν κάτι εταιρείες. Και σήμερα κάτι εταιρείες είναι, δεν έχουν το συγκεκριμένο όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές κουμαντάρουν παρά την πάλη που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρόεδρος της Σοσιαλιστικής, να βάλει τον άνθρωπο πάνω από τις αγορές. Και μάλιστα το κατάφερε, έτσι μας είπε στο διάγγελμα, σε ένα ακόμη διάγγελμα, οι φήμες λένε το τελευταίο, προχτές, ότι οι άνθρωποι μπήκαν πάνω από τις αγορές. Αφού το καταφέραμε και αυτό, πανηγυρίζουμε και εμείς. Ακούσαμε και την αριστερή οπτική που λέει ότι όντως είναι αποδεκτός από τις τράπεζες και από τα χρηματιστήρια ο κύριος Παπαδήμος. Άρα είναι εγγύηση, βγαίνει το συμπέρασμα από τον Γρηγόρη Ψαριανό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αισιόδοξα λόγια. Τα βάζουμε πρώτη μέρα σήμερα. Σε μια εβδομάδα θα τα ξανακούσουμε, γιατί στη βδομάδα θα κριθεί. Μπορεί και νωρίτερα, τρέχουν πολλοί εξέλιξεις. Ο Καρατζαφέρης λοιπόν είχε ένα όνειρο. Και αυτός, όπως και ένας άλλος μεγάλος παλιότερα, και του βγήκε αυτουνού πραγματικότητα. Ό,τι είπα πριν τρία χρόνια έγινε σήμερα. Μπράβο! Βάλε εσύ πέντε, βάλε και εσύ ένα ή δύο για να κάνουμε κυβέρνηση. Μπράβο! Δώσαμε χρόνο, τηλεφωνήσαμε, μίλησε πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ο Αντώνης, μετά εγώ ή στον Παπαδήμο, του είπαμε τα επιχειρήματα. Είναι ότι υπήρξε μια απόφαση κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ίσως κάθε 15 ημέρες, να μαζευόμαστε οι τρεις. Να μιλάμε και να συζητάμε για την Ελλάδα. Το όνειρό μια ζωή ήταν αυτό. Μια ζωή το έλεγα το όνειρο. Χριστός Ανέστη! Μια ζωή. Και μάλιστα συνεπλήρωσα κάθε 15 ημέρες να πηγαίνουμε και σε άλλη πόλη να συνεδριάζουμε. Ο πρώτος Δημοκρατίας είπε να ξεκινήσετε από τα Γιάννενα. Γιατί όχι. Μα η μοίρα κυβερνά και φαρμάκι πήρε μια. Αϊμέ! Και έτσι μην αρθεί πάλι ξανά. Σκατά! Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά. Αϊμέ! Το όνειρό μια ζωή ήταν αυτό. Μια ζωή το έλεγα το όνειρο. Μια ζωή! Του βγήκε το όνειρο, θα βγει σε εμάς ο εφιάλτης, είναι δεδομένο. Ακούσατε τι είπε, πρότεινε, αυτά τα είπε στην εκπομπή του χθες. Πρότεινε μέσα στη σύσκεψη των αρχηγών να βρίσκονται κάθε 15 μέρες οι τρεις τους. Σαμαράς, Γιώργος, Καρατζαφέρης, η τύχη της Ελλάδας αυτούς τους τρεις. Θα πει κάποιος, εδώ και δύο χρόνια ήταν μόνο στον έναν από τους τρεις, έτσι κι αλλιώς, και είδαμε την μοίρα και είδαμε και τα υπόλοιπα. Αλλά είναι εκπέμπει σιγουριά όλο αυτό το σενάριο και να βρίσκονται σε διάφορες πόλεις. Και εκεί πετιέται, λέει ο Παπούλιας, και λέει να ξεκινήσετε από τα Γιάννενα. Μάλλον πρέπει να ήταν και η μοναδική παρέμβαση του Παπούλια. Άκουσε εκεί κάτι καλό για τα Γιάννενα, βγήκε, σηκώθηκε, μίλησε, ίσως να δάκρυσε κιόλας, γιατί τώρα τελευταία συγκινείται πάρα πολύ ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, εγγυητής του πολιτεύματος, κυρίως του Συντάγματος, το οποίο και σήμερα παραμένει ψηλά στην εκτίμηση των πολιτικών δυνάμεων, των συνενετικών, των κυβερνητικών καθεστωτικών δυνάμεων της χώρας. Μια που είπαμε καθεστώς και κυβέρνηση, Αλέξης Παπαχελάς και αυτός από την τηλεόραση του Sky χθες, να μας πει τα καλά για τον Παπαδήμο, αλλά τα πάρα πολύ καλά για τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Πρέπει να πούμε εδώ για να συμπληρώσω κάτι που δεν το είπα πριν, το ξέχασα. Βέβαια. Ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Μπράβο! το οποίο πρέπει να πούμε ότι ήταν μια παλιά του ιδέα ο κ. Παπαδήμος, αλλά το κυριότερο με αυτό το show, σε εισαγωγικά, το οποίο έκανε χθες όταν έφυγε θυμωμένος, όπου δραματοποίησε τα πράγματα και δημοσιοποίησε το όνομα του κ. Παπαδήμου, νομίζω ότι και με έναν τρόπο συμπίκνωσε όλη αυτή την αγωνία και την αγανάκτηση του κόσμου. Βέβαια. Και έκανε πολύ ορατό σε όλους που είχαν μείνει πίσω στον Προεδρικό, στους δύο πολιτικούς ηγέτες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί μέσα χωρίς λύση. Νομίζω ο ρόλος του ήταν καταλυτικός. Σκατά! Από το Λαγκαδά, πουσαν δύο, πουσαν δύο μοναδά. Νομίζω ο ρόλος του ήταν καταλυτικός. Διευθυντής Καθημερινής, η οποία καθημερινή πολύ καλά κάνει και προάγει πολλά χρόνια τώρα τη σοβαρότητα στην πολιτική ζωή, τη διαλλακτικότητα, τη μετριοπάθεια. Διαλέγει τον κολοτούμπα της πολιτικής και τον κάνει καταλυτικό ρόλο. Τον χαρακτηρίζει με πολύ ωραία λόγια, διότι για ευνόητους λόγους στήριξε αυτό ακριβώς που ήθελε. Ωραία είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική, δημοσιογραφική κυρίως, εκδοτική, διαπλοκή και ζωή της χώρας. Είχε θέσει ένα δίλημα ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την σύνοδο της 26ης Οκτωβρίου ή Οκτώβρη, 27η, την άλλη μέρα του Αγίου Δημητρίου, που πήραμε το πακέτο που μετά ο Γιώργος πήγε να τα διαλύσει όλα. Εκεί λοιπόν ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε θέσει ένα ωραίο δίλημα, το οποίο απαντήθηκε με την επιλογή του τραπεζίτη χτες Λουκά Παπαδήμου. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι το έθνος. Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι το έθνος. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Το Λουκά. Κύριε Σαμαρά. Κύριε Παπατρέου. Το Λουκά. Σκατά. Από το Λαγκαδά. Ήδη έχουμε αρχίσει τα τραγούδια και τους χορούς. Θα χορέψει ένα ζιμπέκικο ο Γιώργος για τη χαρά και εξαιτίας της χαράς που έχουμε πια κυβέρνηση με το Λουκά, που λέει και ο Αποστόλης. Μπήκε μες στο τραγούδι μαζί με τις αδερφές Τατά, ήθελε να τραγουδήσει και αυτός. Δεν είναι στα μικρά παιδιά να χαλάσει χατήρια. Εδώ Ελληνοφρένεια, χαρούμενοι όλοι είμαστε που έχουμε κυβέρνηση, θα λύσει τα θέματα του τόπου. Και ποια είναι τα θέματα του τόπου, πώς θα πάρουμε και την έκτη δόση. Μέχρι στιγμής ο Γιώργος κατάφερε να πάρει 5 δόσεις. Ο Πρωθυπουργός των 5 δόσεων και των 5 θαλασσών, όχι των 5 υπήρων. Έρχεται και ο Λουκάς τώρα να πάρει άλλη μια δόση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός ή οι επόμενοι Πρωθυπουργοί που θα πάρουν και τις επόμενες δόσεις. Σαν τα πρεζάκια στην Ομόνοια που ζητιανεύουν για να ζήσουν, μάλλον για να πεθάνουν κάποια στιγμή. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200. Απαντάει και ο τραγουδιστής που λέει το Λουκά. Mail μπορείτε να στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr και κινητό όσοι έχετε, πάρα πολύ ακόμα, στο 54% Real γράφετε μπροστά και μετά το μήνυμά σας. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Οι αδερφές Τατά και οι συγγένισές τους είναι στον ήχο και ο νέος, όχι στον ήχο, ναι, είναι σαν ήχος να το πούμε έτσι. Και ο νέος Πρωθυπουργός με παλιές του δηλώσεις, γιατί πρέπει να ξέρετε και να θυμόσαστε παλιότεροι, ότι ο Λουκάς Παπαδήμος ήταν ο αρχιτέκτονας μαζί με τον άλλον κορυφαίο πολιτικό παγκοσμίου Βεληνικούς και Κύρους, Κώστα Σιμίτη, ήταν αυτοί οι δύο που μας έβαλαν στο ευρώ και κουνούσαν τότε τα 5.000 και τις δραχμές και έλεγαν ότι όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Η δραχμή δεν υφίσταται πλέον ως ανεξάρτητο νόμισμα. Και όπως έχω υπογραμμίσει και στο παρελθόν, αποτελεί πλέον μία απλή υποδιαίρεση του ευρώ. Μα η μοίρα κυβερνά. Οι Έλληνες πολίτες και οι ελληνικές επιχειρήσεις κατανοούν την αξία του ευρώ. Βέβαια. Και τη σημασία του για την σταθερότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά. Αϊμέ! Και δεν έμεινε καμιά. Και δόξα τω Θεώ. Από τις αδερφές. Σκατά! Α, να μαζευόμαστε οι τρεις, να μιλάμε και να συζητάμε για την Ελλάδα. Το όνειρό μια ζωή ήταν αυτό. Μια ζωή το έλεγα το όνειρο. Μια ζωή. Και του βγήκε. Του βγήκε να είναι καλά και ο Γιώργος να είναι καλά που βοήθησε. Το 7% πόσο έχει, 6% πόσο έχει πάρει στις τελευταίες εκλογές. Ρυθμιστικός παράγων. Ταιριάζει στην Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Ταιριάζει στις καταστάσεις. Έτσι γίνεται συνήθως. Άντε και σανότερα να έρθουν και εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει. Να μπουν και οι υπουργοί του. Αυτό περιμένουμε. Δεν μας νοιάζουν όλοι οι υπόλοιποι ποιοι θα είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει και αυτό θα είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό. Η τομή και η λήξη πραγματική της μεταπολίτευσης. Να μπουν οι υπουργοί του λαός μέσα στην κυβέρνηση. Ποιους θέλουμε, δεν χρειάζεται να σας πούμε. Ο Άδωνης Βελόπουλος, σας βάλει όποιον να είναι. Το λαός να είναι στην κυβέρνηση και όχι ο λαός. Θα είναι η πρώτη κυβέρνηση που ο λαός θα απέχει και θα παρακολουθεί, αλλά το λαός θα είναι μέσα. Μία είδηση έχουμε να σας πούμε. Παραιτήθηκε πριν λίγο Δημήτρης Αβραμόπουλος από βουλευτής, μην φανταστείτε. Προφανώς θα αναλάβει υπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες. Τη θέση του παίρνει στην πρώτη Αθηνών η κυρία Έλληνα Κουντουρά. Υπήρχαν κάποιες φήμες από χτες ότι επειδή έχει κάτι μπερδέματα με τη δικαιοσύνη δεν θα αναλάβει, αλλά όμως ανέλαβε. Και όπως είπε ο κύριος Στασούλας, δεν υπάρχουν ξεκαθαρίσει όλα. Οπότε έρχεται η κυρία Κουντουρά. Αν έφευγε και η κυρία Κουντουρά, θα ερχόταν στη Βουλή ο Γεώργιος Αλογοσκούφης, που είναι ο δεύτερος επιλαχών. Αλλά όμως δεν συνέβη ούτε αυτό. Είναι μια έτσι, στιγμή δύσκολη. Δεν θέλαμε να σας στεναχωρήσουμε. Δεν μπαίνει ούτε έτσι ο Αλογοσκούφης στη Βουλή. Ένα δεύτερο, έχουμε το site της Ελληνοφρενίας βεβαίως, το οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε, να βρείτε διάφορα και μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε και τους λαούς μαζεμένους, έχουμε και τις καλές στιγμές και θα βρείτε εκεί διάφορα έτσι κείμενα τα οποία είναι διαφόρων στοχαστών, σύγχρονων στοχαστών πάνω στα φλέγοντα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας και της παγκόσμιας κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής. Μετά από όλα αυτά νομίζω ο λαός είναι η λύση. Πρωθυπουργό βγάλαμε. Κάτι βγαίνει, κάτι βγαίνει. Βλέπω άσπρο καπνό από το μαξί μου. Χαμπέμπους παπάρα μυρίζομαι. Γιατί δεν κάνουμε δημοψήφισμα. Μα το δημοψήφισμα έγινε, αγαπητέ. Δεν κατάλαβα. Δεν βλέπεις Μέγκα. Δεν βλέπεις Μέγκα. Το δημοψήφισμα έχει γίνει έξω στους δρόμους. Ο κόσμος πανηγυρίζει από τις μέρες προηγούμενες. Θέλουν Παπαδήμο, φωνάζουν όλοι, τσιρίζουν. Οργισμένοι μόλις ακούστηκε άλλο όνομα. Όλοι Παπαδήμο θέλουν. Δεν αφουγκράζεσαι την κοινωνία. Εύα Καηλή, εγώ θέλω Εύα Καηλή. Και εγώ για άλλο λόγο. Τώρα για πρωθυπουργό δεν λέγαμε. Ναι. Ξεσκίστηκε η Τρέμη χθες, πέταγε τα βρακιά της, τα σουτιέν, τα σάπια της. Να σου πω κάτι. Ότι ο κόσμος θέλει Παπαδήμο σαν τρελός. Τώρα... Ο Δίνο καταλληλότερος, έγινε και καταλληλότερος Παπαδήμος μέσα σε μια νύχτα. Έτσι λες, ε. Και ότι είναι και λαϊκή απέτηση, όχι τίποτα άλλο. Ότι την Τρέμη την νοιάζει, από πότε την νοιάζει, τι λέει ο κόσμος. Έλαντε. Να σε καλά. Έλαντε. Χάρηκα που τάπα. Εγώ να δεις. Το συμπέρασμα από όλα αυτά. Είμαστε 6 μέρες χωρίς κυβέρνηση και έχουν βγει στο ψωμιάδι. Κατέσχεσαν την περιουσία του Λεβρεντιάδη. Είσαι πολύ πρωτότυπος, φίλε μου. Έχει βουήξει όλο το Twitter και το Facebook και με παίζει να μου το πει σαν δικό σου καινούριο καραγκιόζι. Δεν ήθελα να σε αποπάρω. Τώρα με στεναχωράς. Έχεις δίκιο. Δεν ήθελα να σε αποπάρω. Απλά είναι τώρα που όταν ξεκινάμε έχω μια νευρικότητα πάντα. Μετά χαλαρώνω. Περίμενα να τελειώσω έτσι όπως ήθελα. Τελικά, Ατανάς είναι όντως ο καλύτερος πρωθυπουργός. Σιγά. Λες και πάντα τελειώνεις όπως θα ήθελες. Άι παράτα μας. Με στεναχωρείς για δεύτερη φορά. Ναι, τώρα στο χάλασα. Είναι στιγμές δάκρυα γεμάτες, Αποστόλη. Γεια σου, λέ. Άκουσα ότι ο Βορύδης θα πάρει υπουργείο. Αν είμαστε τυχεροί. Δεν είναι μεγάλη αδικία αυτό το πράγμα. Να μην πάρει ο Άδωνης, όχι, θα πάρει και ο Άδωνης. Άδωνης, ακριβώς, ρε φίλε. Θα πάρει, τι. Ιδανικά θα πάρει όλο το υπουργικό. Δηλαδή, πολιτισμού Ανατολάκης, ο Βαΐτσης υγείας, κάτι. Δηλαδή, αν είμαστε κολόφαρτοι, αλλά πρέπει να είμαστε κολόφαρτοι, δεν θα είμαστε, φοβάμαι. Θα γίνει αυτό. Γιατί δεν πήγε όμως, ρε φίλε. Επίσης, δεν ήταν μια ευκαιρία να κάνουν τον Καρατζαφέρη τώρα πρωθυπουργό. Τόσο καιρό λέει ο άνθρωπος ότι θα γίνει πρωθυπουργός από μόνος του. Ας τον κάνανε τώρα. Πλάκα-πλάκα όμως. Πλάκα-πλάκα να βγει για αληθινός. Έτσι κι αλλιώς σιγά για 3 μήνες τώρα τι πειράζει, πόσο χειρότερα να γινόταν με τον Καρατζαφέρη πρωθυπουργός. Καλώς. Καλύτερα θα γινόντουσαν τα πράγματα. Από χθες η παροιμία άλλαξε. Στήσαμε στο δωματιάκι το Καρατζαφέρη και είναι σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τύφλα να έχει το λαός. Ή ο ακροδεξιός θα πήγαινε επίσης. Ναι, βέβαια, και αυτό γίνεται. Αν και ακροδεξιά είναι και η νύφη. Εκτός αν εσύ κατάλαβες τώρα 2 χρόνια κάτι άλλο. Δεν πέρασε καν το μυαλό μου από εκεί. Αποστολή. Έλα. Τι κάνει ο Χίτλερ με τη γυναίκα του στο κρεβάτι. Ναζάκια. Σχετικό και άσχετο με τις μέρες μας. Φιλάκια, γεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά το έχουμε πει 100 φορές τώρα, ρε παιδί μου. Θες να μου πεις να πούμε για το Πετσάλινο Κοκκάρτη, θα μου πεις τη μαλακία για το Χίτλερ. Να πούμε για τη Δήμητρα που δεν έχει πάρει θέση σε όλα αυτά. Θες να πούμε για τη Δήμητρα, πού είναι η Δήμητρα. Για το Πετσάλινο, να του πεις να μας καλέσει πάνω στη γούρνα να κάνουμε καναμπάνιο, ρε φίλε, εκεί στη Στέρνα, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Στην Καστοριά πάνω. Ναι, πες να μας καλέσει. Αυτό το πράγμα, πιο ανήθικη πολιτική πράξη δεν έχω ξαναδεί από τη θεσινή με το Πετσάλινο. Γιατί τι έγινε, ρε παιδί μου. Καταρχήν ο Πετσάλινο δεν είχε κάνει μια λαμογιά εκεί στην Καστοριά τώρα που το το λες. Κάποια λαμογιά δεν είχε κάνει εκεί με ένα σαλέ, δεν θυμάμαι καλά. Έλα, ναι, ρε παιδί μου, με τη γούρνα εκεί πέρα, τη στέρνα που μαζεύα τα νερά τη βροχή, να πούμε. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι που είχαν ετοιμαστεί με στο κολόκριο όλοι οι χωριανοί στο χωριό του Πετσάλνικου. Κοίτα με τα ντουφέκια στα χέρια, περιμέναν να αρχίσουν τι υπαλωθιέ για τον Πετσάλνικο. Για ποιον τον Πετσάλνικο, τέλος πάντων. Και τα νταούλια και μείναμε με το οπλί στο χέρι. Κοίταξε, ρε. Μες τη νύχτα ξαφνικά. Χάσαμε πρωθυπουργό σε μια νύχτα. Κοίτα, ο Καραγκιόζης πάντα έπαιζε στην Ελλάδα. Πάντα έπαιζε ο Καραγκιόζης. Όπου πήγαινε μαζευόταν ο κόσμος. Είναι άδικο αυτό. Είναι πρόεδρος της Βουλής να σεβόμαστε τους θεσμούς. Θες να δακρύσει και ο Πετσάλνικος. Και από ευθυξία να σηκωθεί να φύγει. Καλό. Αυτό είναι το πιο καλό. Τροπική έσκος, ρε, αποστολή. Για ποιον? Το παίζουν αυτό το παιδάκι, τον Καρατζαφέρη, άλλοι. Αυτό είναι αδικία, δεν ξέρω αν είναι ντροπή, αν είναι έσκος. Είναι αδικία γιατί και αχαριστία. Γιατί έμ τους έφερε πρώτα μπροστά, έμ ότι ζούμε και τη σωτηρία αυτή της Ελλάδας που θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Την οφείλουμε στον Καρατζαφέρη, επειδή τους έφερε κοντά και δεν το εκτιμάει κανείς κερατάς. Είναι ζαβολιάρης. Τώρα δεν κατάλαβα τι νόημα έχει η σύσκεψη η σημερινή. Τι νόημα έχει. Δηλαδή, αν ξεκινά σύσκεψη και δεν έχει αποχώρηση Καρατζαφέρη, δεν έχει νόημα καμία σύσκεψη. Τίποτα. Να πάμε να το πετύχουμε, να φύγει. Είδες όμως Κονιόρδος εκεί δίπλα από τον Γιώργο πώς χαιρόταν, που στεκότανε, ότι είναι η τρεις τους και δεν είναι άλλος, ότι είναι ρυθμιστής των πραγμάτων, τρελάθηκε. Ο Άδωνης μέσα στο προεδρικό, ο Βορύδης είχαν οργασμού στο όρθιο, περπατώντας. Είπαμε κατσούφιδες, μόνο ο Γιώργακης είναι γέννη. Κάτι έμαθα, δεν ξέρω, ότι έσκασε με κάτι κούτες, λέει ο Άδωνης, σου λέει με την ευκαιρία να σπρώξω κανένα βιβλίο. Γιατί όχι, σου λέει. Μπορεί, θα έχει και κόσμο εκεί απέναντι. Έχει και κόσμο εκεί, ο πανικός. Κάποιος δημοσιογράφος, κάτι θα πάρει. Και σταματήσανε, λέει, σε αυτό το συναγερμό που είχε στις εισόδους, σταματήσανε, λέει, το Βορύδη. Είχε ένα μεταλλικό σφυρί, λέει, πάνω του. Ποιος ξέρει γιατί το έχει, είναι ξεχασμένο παλιά. Τι το έχει, φετίχ, το έχει. Τσεκούρι δεν κρατάει γι' αυτό. Το έχει γιαγούρι, το έχει πάντα μαζί του, τι διάλογο. Και το σταματήσανε στην είσοδο τον ξεβρακό, να πω και μετά μπήκε μέσα. Τι είπα πριν 3 χρόνια έγινε σήμερα. Θεός. Και κάτι παραπάνω από Θεός. Καρατζαφέρης. Απλά. Ο τίτλος της ταινίας που αυτή την Κυριακή δίνει η Real News είναι «Τα γεράκια της καταραμένης κοιλάδας». Λέει και καλά Western με τον Χένρι Φόντα και τον Άντωνι Κούιν. Τίποτα. «Τα γεράκια της καταραμένης κοιλάδας». Ξέρετε ποια είναι τα γεράκια, ξέρετε και ποια είναι η καταραμένη και η κοιλάδα. Τα ξέρετε όλα, δεν χρειάζεται. Υπονοούμενο είναι τις εφημερίδες για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και ένα σοβαρός να έρθει οπουδήποτε, γιατί ο κύριος Παπαδήμος είναι σοβαρός. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Άλλο τι έχει υπηρετήσει, άλλο τι θα κάνει, άλλο τι έχει κάνει. Μας έβαλε στο ευρώ. Αυτό για μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν ήταν και καλό. Τότε μάλλον ήταν μικρή η μερίδα που το πίστευε. Τώρα το πιστεύει λίγο περισσότερος κόσμος. Τέλος πάντων, και ένα σοβαρός να έρθει, και όπως και να έχει σοβαρότητά του, θα κριθεί τώρα και στη θέση που, στην πολύ σοβαρή και κρίσιμη θέση που αναλαμβάνει και κρίσιμη περίοδο ταυτόχρονα. Ακόμη και ένα σοβαρό σε αυτόν τον τόπο δεν θέλει πολλές ώρες, τις 3-4 ώρες ξεφτιλίζεται. Έτσι λοιπόν αρχίσανε στις τηλεοράσεις οι επισκέψεις της κάμερας στο χωριό του Παπαδήμου. Αυτό μόλις ακούτε και πηγαίνουν στο χωριό. Στο χωριό πηγαίνουμε στην Ελλάδα όταν κερδίσουμε Eurovision, όταν βγάλουμε πρωθυπουργό, όταν σηκώσουμε βάρη, εν πάση περιπτώσει σε Ολυμπιακού σηκώσουμε τη σημαία, όταν πάρουμε κανένα κύπελο και άλλα τέτοια. Σήμερα είναι η μέρα του πρωθυπουργού. Στη Δεσφίνα πήγε η κάμερα της ΝΕΤ, μάλιστα, κρατικής τηλεόρασης. Να ξεκινήσουμε αρχικά από την πρώτη εξαδέρφη του Πρωθυπουργού, την κυρία Ειρήνη Πετροπούλου, να μας πείτε πώς αισθάνεστε καταρχήν. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Αφού έχω πρώτον εξάδερφο που είναι Πρωθυπουργός, γιατί να μην αισθάνομαι ωραία. Ο τόπος τι λέει εδώ, το χωριό τι λέει. Το χωριό πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τι άνθρωπος ήταν στα νεανικά του χρόνια και τώρα, ερχόταν μέχρι τώρα στην περιοχή εδώ. Ερχόταν μέχρι 17 ετών, ερχόταν εδώ πέρα οικογενειακός. Έχει να πάει από τα 17, είναι 20 χρονών ο Παπαδήμος, κάνα 2-3 χρόνια έχει να πάει, τον θυμούνται όλοι μια χαρά και είναι ωραίο το χωριό. Οι ξαδέρφοι αυτά, όχι θα τα ακούσετε, γιατί αυτά είναι στο πρόγραμμα της χώρας. Πρέπει να γίνει όλο, να το τηρήσουμε όλο και μόλις τώρα αρχίζουμε άλλωστε. Ο ανιψιός του νέου πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα πρώτα από την όμορφη Δεσφίνα. Είμαι πολύ περήφανος που έχω θείο αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Με έχει γεμίσει με συγκίνηση και πιο πολύ με υπερηφάνεια, γιατί μια Κωμόπολη τόσο μικρή έχει βγάλει από τα μεγαλύτερα κεφάλια στην διεθνώς, θα έλεγα. Είμαι πολύ συγκινημένος. Συγκίνηση. Πάμε και σε άλλη μια περίπτωση στα χωριά ή στις γειτονιές. Όταν είναι τρομοκράτης ο το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει και τότε όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εδώ δεν πέσανε από τα σύννεφα. Ακούσαμε την ξαδέρφη, τον Ανιψιό, και θα ακούσουμε τώρα ένα συγχωριανό που τόσο πολύ τον αγαπάει τον Πρωθυπουργό που ξεχνάει και το όνομά του. Όλη η Ευρώπη και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστησαν με τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Λουκά Δημητρίου Παπαδήμου, έχουν αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Είπε τώρα ο κάτοικος της Δεσφίνας για το τι εντυπώσεις έχουν αποκομίσει στην Ευρώπη. Η κωμωδία δεν έχει τέλος. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα, δεν φαντάζομαι να πάνε τώρα στην Αγγλία, στη Γαλλία, στο χωριό του Σαρκοζή και να ρωτάνε τι έχει γίνει και πώς νιώθετε, που έχει περάσει από αυτό το σοκάκι κάποτε στα 17 του, πριν 50 τόσα χρόνια, 47 νομίζω, ο σημερινός Πρωθυπουργός. Ωραία είναι όλα αυτά, τα απολαμβάνουμε όλοι, να πάνε όλα καλά για την Ελλάδα μόνο και για την πατρίδα κυρίως και για το λαό εδώ που τα λέμε. Ο Νάτος. Το δεύτερο μέρος έρχεται τώρα, ωρεξάτο. Με την καινούργια κυβέρνηση τώρα που ορκίστηκαν οι μαλάκες, τέλος πάντων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι το διαφορετικό θα έχει. Θα σωθούμε πάλι. Ποιο είναι το διαφορετικό, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σωθήκαμε, έφαγε ο Γιώργος το γάιδαρο και επειδή έχει μείνει η ουρά για το σώσιμο, θα μας σώσει η νέα κυβέρνηση αυτή. Κατάλαβα. Δηλαδή, πάλι εμείς οι μαλάκες θα την πληρώσουμε την ύφη. Δεν ξέρω. Ο Καρατζαφέρης πάντως θα την παντρέψει αυτή την ύφη. Γιατί δεν βάλαμε τον Καρατζαφέρη. Βρωμάνε τα πόδια της. Γιατί δεν βάλαμε τον Καρατζαφέρη πρωθυπουργό. Γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουμε οραματιστές ηγέτες τώρα, μην τα θυμίσεις τώρα. Είμαι έξαλλος. Ο Άδωνης, δηλαδή τι θέση θα προτιμούσες τον Άδωνη εσύ. Θα μου έκανε σαν ιδέα και υπουργός προπό προστασίας πολίτη και αμήνης, αλλά υπάρχουν άλλοι για αυτά. Δηλαδή υπάρχει και ο άλλος της ΕΕΠ, υπάρχει και ο Βορύδης. Παιδείας ο Άδωνης όμως θα ήταν άψογος. Να σου πω, εγώ θα ήθελα. Να μάθουν και κάτι τα παιδιά μας το κάτω-κάτω. Ούτε έλλειψη στα βιβλία θα είχαμε, άμα ήταν διαβίου μάθησης ο Άδωνης. Άλλο πράγμα, άλλο επίπεδο παιδεία πια. Λοιπόν, ζήτω καινούργια. Θα μπαίναμε στα πανεπιστήμια από το δημοτικό. Συγγνώμη, τι πήρα. Στο Real. Θέλω να μάθω για την υγεία του κυρίου Χατζηνικολάου, αν έχετε την καλοσύνη. Κοίτα, άγχος. Καλά είναι, καλυτερεύει. Τη Δευτέρα θα τον έχετε. Αλήθεια? Ναι. Θα τον έχουμε, γιατί εσείς δεν θα τον έχετε που είστε εργαζόμενος εκεί. Εμείς τον έχουμε έτσι κι αλλιώς, απλά δεν μας μιλάει. Έρχεται. Καλά, τι νομίζετε, σπίτι του κάθεται. Έρχεται και κάνει μούτρα. Δεν κάνει μούτρα. Κάνει, δεν μας μιλάει. Εγώ του λέω καλημέρα και δεν μου λέει καν. Μην μιλάτε έτσι, άσχημα. Μην μιλάω, δεν είναι άσχημο, αλλά κι αυτός. Ας γράφει χαρτάκια, άμα δεν μπορεί να μιλήσει. Να μας στέλνει, να μας κολλάει ένα post-it. Καλημέρα. Μπράβο τρόπος. Αυτό λέω κι εγώ. Μπράβο τρόπος να μην λέμε ένα καλημέρα μεταξύ μας. Πού έχουμε φτάσει πια. Τι κοινωνία είναι αυτή. Δεν μου σε παρακαλώ, αυτή τη έκρηξη ιδεών στον ποδηλατάκια, εσύ την έγραψες. Α, το που έκανε το διάγγελμα. Ναι, εξαιρετικό διάγγελμα. Καλά, αυτού του μαλάκα ο πίσω σε green box τον βάλανε. Και μια ψεύτικη βιβλιοθήκη. Εσύ την έγραψες αυτή. Όχι, δεν την έγραψα εγώ, δεν ξέρω ποιος έκανε σκηνοθεσία όμως. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτός όπου του λένε πάει και στέκεται μπροστά. Το δε πράσινο σου λέει Πασόκ, καλά είναι. Δεν ξέρω τι το πράσινο αλλάζει στα μοντάζ. Σε μένα μιλάω τώρα. Σε σένα μιλάω, τόσο βλαμμένο. Ξέρω εγώ τι δώσε μου. Νομίζω ότι λόγω του καινούργιου πρωθυπουργού το γύρισες λίγο στην ποιότητα μουσικά. Yonder Boy, All We Need Is Hell, Or We Go To Hell, μάλλον. Ναι, είναι λίγο ποιότητα, είναι το λες. Σχεδόν με συγκίνησες. Δηλαδή και πριν ήμασταν, αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι καλά. Θέλω να σου πω και από ποιο άλμπουμ είναι ή δεν έχει νόημα να το πεις εσύ. Είναι από του Πάριου το καινούργιο, που κυκλοφορεί την Αλκυλική. Ναι, από Πόρτο Χέλη τηλεφωνώ, ταξιτζής είμαι. Ναι. Έχω ένα κύριο εδώ, λέει Κωνσταντίνος Κοκκός, μου λέει. Η μαμά του τη λέγανε Φρυδερίκη. Θέλει να ανέβει στο μαξί, μου λέει, να γίνει πρωθυπουργός. Θέλει ή τον καλέσανε? Άμα τον καλέσανε είναι άλλο. Όχι, θέλει αυτός, αλλά μου είπε ότι το καλοκαίρι δεν είχε λεφτά, λέει, να πάρει ένα παγωτό. Ρε, Αποστόλη, θα πληρωθώ. Δεν θα το φέρω τζάμπα επάνω. Θα την πληρωθεί, καλέ. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει σε λεφτά. Έτσι κι αλλιώς τι νόημα έχουν να σου δώσει ευρώ, σε δύο μήνες δεν θα υπάρχουν. Άμα σου δώσει κανένα χρυσαφικό από το παλάτι που έχει ξεμείνει πάνω του, πάρ' του τα δόντια. Βγάλ' του δόντι χρυσό, είναι γνήσιο. Αποστολή, αυτό νομίζω κάνει για πρωθυπουργό. Νομίζω ξέρει και γερμανικά. Και για δημοκρατία κάνει. Και εδώ και μια εβδομάδα κοντεύουμε τώρα και δεν έχουμε πρωθυπουργό. Και όλα μια χαρά. Επιτέλους κυβερνάει ο κανένας. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, τόσα χρόνια είχαν φαγωθεί με τις δημοσκοπήσεις εκείνες τις τιμένες που κάνουν τα κανάλια. Ότι ο κανένας μπροστά. Στα διάλογα βγήκε ο κανένας επιτέλους τα πράγματα. Κανένας είμαστε όλα καλά. Είχαν δίκιο τελικά. Άδικα αυτά που λέγαμε για τις τιμένες δημοσκοπήσεις. Αποστόλη, τα άμα δε τα νέα. Τι έγινε. Ο Πάριος θα είναι στις Πανελλήνιες τον Ιούνιο. Εξεταστική, θα εξετάζονται τα παιδιά, τα τραγούδια. Να τα δω τα μαζισμένα, θα ακούνε Real τώρα, να τα τσεκάρω. Μπράβο. Τι έγινε, μπήκε ο Άδωνης ήδη στα πράγματα, ήρθε. Μπράβο, μπορεί και υπουργός παιδιάς ο Άδωνης. Στις Πανελλήνιες ο Πάριος. Έλα ρε Αποστόλη μου, Λεβέντη μου, δεν μου λες σε παρακαλώ. Τις άλλες με την παρέλαση φρενιάσαμε και λέγαμε νεολαία, πρόσβαλε τον πρόεδρο. Ο Καρατζαφέρης εχθές δεν πρόσβαλε τον πρόεδρο. Δεν τρέπονται και λιγάκι καραγκιόζιδοι. Έλα ρε διευθυντά. Έλα, συγγνώμη για την καθυστέρηση μου, ξεβρώμισα λίγο τα ρούχα μου. Δεν πειράζει. Είχα περάσει από το Μέγκα μια βόλτα, μπήκα μέσα για λίγο, είχα μια δουλειά και βρωμίσανε βενιζέλο παντού τα ρούχα μου. Μυρίζω παντού ρε που στο διάλο, δεν καθαρίζω μετά με τίποτα. Βέβαια, βοτρίλα. Τι διάλο ρε παιδί μου, βοτρίλα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Υπάρχει εκεί στην ατμόσφαιρα παντού, πιο βενιζελικός πεθαίνεις. Έσκασε δηλαδή τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω, έβλεπα και τις φάτσες και είχαν απαρμορφωθεί κάποιες. Τι διάλο ρε παιδί μου εκεί πέρα, σε αμπούλες τους το βάζουνε. Θα πάμε τώρα και θα συνδεθούμε με την οικία Άδωνη Γεωργιάδη, διότι εκεί κάνει ο ίδιος ο μελλοντικός υποψήφιος πρωθυπουργός, όχι υπουργός, αλλά και πρωθυπουργός, γιατί κάνει πρόβες στον Όρκο. Ως χριστιανός ορθόδοξος και Υιός ημετέρας Εκκλησίας, ορκίζομαι στο όνομα του παντοδυνάμου μας Θεού, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, να μείνω πιστός στην θρησκεία μου και στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι να ενωθώ με όλους τους αδελφούς μου χριστιανούς για την ελευθερία της πατρίδος μας. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα αρανίδα του αίματός μου υπέρ της θρησκείας και της πατρίδος μου. Βέβαια είναι άλλος όρκος του Υπουργού ή του Υφυπουργού, αλλά ο Άδωνης θα πει το δικό του, διότι αυτός ο όρκος που ακούσατε τώρα είναι πιο πλήρης, καλύπτει όλες τις πλευρές και είναι λογικό να του αρέσει περισσότερο. Ο Μπουμπούκος Υπουργός, αν γίνει Υπουργός, θα δούμε και αυτό το έργο και μάλλον είναι το καλύτερο έργο, παπαδί μας Πρωθυπουργός, με Μπουμπούκο Υπουργό. Δεν υπάρχει καλύτερο σενάριο. Ποιος συνεχίζει να έχει έμπνευση γύρω από την Ελλάδα και να τα γράφει όλα αυτά, πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει. Θα τον βρούμε κάποια στιγμή να του δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας. Μετά τον όρκο θα πει και ένα ποίημα. Η ποίηση και το δράμα, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική και η μουσική, η επιστήμη και η εφευρέση, η δαισδαιμονία και η φιλοσοφία. Θέλω να ειδώ και να αισθανθώ αυτά τα στοιχεία όχι στην θεωρητική και σχολαστική των απομόνωση, αλλά στη ζωντανή των αλληλεπίδραση, ως μια ταυτόχρονη κίνηση ενός μεγάλου πολιτιστικού οργανισμού με 100 όργανα και 100 εκατομμύρια κύτταρα, αλλά με ένα και μόνο σώμα και μία και μόνο ψυχή, την Ελλάδα. Όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν εκεί στην Ελλάδα. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε γιατί έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις όπως τις λέμε εμείς κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα. Κάνα 8 λεπτάκι να ακούσετε ό,τι έχετε ζητήσει και ό,τι έχετε επιθυμήσει. Μετά από αυτά θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με το κεντρικό μαγκαζίνο και στις 3.30 η Λιάννα Κανέλη, δεύτερη εκπομπή της στο Real FM. Καλό Σαββατοκύριακο, να τους χαιρόμαστε και περαστικά σε όλους. Τώρα που βάζετε τραγούδια, να σου πω και ένα τραγούδι ακόμη πάνω του Τζαβέλα, το τραγούδι Ξυπνήστε. Μπορείς να το βάλεις. Αυτό είναι του Άδωνη, το Ξυπνήστε ήρθανε. Δεν είναι του Τζαβέλα, είναι του Άδωνη, του Γεωργιάδη. Του Τζαβέλα το τραγούδι, το γνωστό. Φύσα στις στέγες του ντουνιά, με σηκωμένο το γιακά. Πίκρος διαβάτης στη νυχτιά, κλαίγει αλλά παραμιλά. Ο πώς μας τη φτιάξαν τη ζωή, νήσι, πόλεμοι και καπνοί. Βρώμιζε ο φάσισμος στη γη, σαν κότες φάζουν τη λαή. Κι εμείς τον ύπνο το βαθύ. Έλα ρε Ελληνοφρενίτιδα. Ε, παιδί μου. Εσύ είσαι χειρότερος από την Πρέζα, ρε φιγέλε. Γιατί? Ήθελα Μερκούρι για το ταξίδι, κύριε Τζενταπά, και ξεκινάμε με τέτοιο. Μα έφτιαξε πρωί-πρωί. Είδε και πιο φθηνό. Έχει και φθηνό. Δηλαδή, φθηνιάρη, φαντάσου. Και ταιριάζει και το άλλο, το πώ το λένε, τη Βίκυμο σχολείου, ρε. Σε πάει το καλικάρι, πώ το λέγαμε, το ξέχασα τώρα. Το παλικάρι στη γωνιά που μίλησε το ταπίνι. Το παλικάρι στη γωνιά που μίλησε το. Όχι ρε, όχι ρε, το άλλο. Του ήλιου σβήθηκε το φως Βίκυμο σχολείου, εχάθη το παλικάρι. Στήκε το φως. Να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα για το φως, για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχαθη το φεγγάρι. Μπορεί το φεγγάρι λίγο για λίγα λεπτά να κρύψει τον ήλιο, αλλά ο ήλιος θα βγει, ο ήλιος βγαίνει. Και πάει το παλικάρι. Και πάει το παλικάρι. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Πέτρα τυπέ, με τις πέτρες. Περπατώ. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Κι άλλοι μηδρώτα το ψωμί, κι άλλοι πουλάν μισοτιμή. Πάτριδα λεύτερια τιμή, αρκεί να πιάσουν την καλή. Να γίνουν υπουργοί. Ακόμα ο στόλος να βλουχεί, γεμάτοι πόρνες οι αχτοί. Κι αν φύγανε οι Γερμανοί, ήρθαν οι Αμερικανοί. Καινούργια πάλι κατοχή. Γεια σου ρε Τόλη. Γεια. Να σου πω ρε εσύ. Σκίζει η Παστοκάρα, έτσι. Βέβαια. Να σου πω, βάλε ρε εσύ ένα τραγουδάκι έτσι και με το μεθυσμένο τον ήλιο ρε να ανέβει η ψυχολογία. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με τον ταούλι και με το ζουρνά καλημέρα. Η CIA βαρανταγυρέ, χόρευε νάιλον υπουργέ. Σαν καραγκιόζη στο μπερντέ και συνακλές πικρέ λαέ. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Χαίρετε, Αποστόλη, εσύ. Ναι. Έλα ρε, να σου πω, θα μου βάλεις για αύριο στις αφιερώσεις αυτό το τηλέφωνο που είχε παίξει με τον Πασχάλη. Είναι εύκολο. Το Ντερζή. Όχι, τον Πασχάλη ρε, τον τραγουδιστή. Το στιγμίο λάθος. Ναι. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ, θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Τι εννοείται? Δεν παίρνω στον Real FM. Ναι. Πολύ ωραίο. Ο κύριος... Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης μόλις ξεκίνησε στον Αντένα σήμερα. Όχι. Με ηρωνεύεστε? Όχι. Δεν... Με συγχωρείτε. Το αισθάνομαι σαν ηρωνία, αγαπητέ. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Α, επειδή είχε ακουστεί εκείνη η φήμη ότι κάθε θα αντικαταστήσει τον κύριο Χατζηνικολάου. Όχι, μην παρεξηγήσετε καθόλου. Το παρεξήγησα ήδη. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν μιλάω για τον Γιώργο Παπαδάκη των πιθανών να συμβαίνει στο δικό μου το μυαλό μπέρδεμα. Πιθανόν. Το δικό μου είναι ξεκάθαρα όλα. Σε ζητάω συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, να σε ρωτήσω. Μ' αρέσει ο πολιτισμένος διάλογος, εγώ τον χαίρομαι. Ασφαλώς. Ότι γίνεται πανικός στην κοινωνία και εμείς μιλάμε πολιτισμένα εδώ πέρα. Ναι, ωραία. Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, αγαπητέ. Δεν είναι, όχι αυτός ο γνωστός ο Παπαδάκης, δεν είναι διευθυντής του ραδιοφώνου του Real FM. Κάνω λάθος. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι διευθυντής. Και δεν το ξέρω εγώ. Τέτοια ασφαλώς, πάει και λέει στον κόσμο. Ασφαλώς όχι, εσείς θα το ξέρετε. Και μια κάνει το δίνει στον Αντένα το πρωί και μετά έχετε εδώ και μας το παίζει διευθυντής. Μετά από 30 χρόνια πορείας το έχει τέτοια κομπλεξικά στο μυαλό του ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσα νούμερα έχει κάνει, τόσα λεφτά έχει βγάλει και εδώ να βγάλει τον κουκλισμό. Να το παίζει εδώ. Τέλος πάντων. Πάντως δεν είναι. Χαίρομαι που κάναμε ένα διάλογο. Πολιτισμένο. Και εμένα μου αρέσει. Α, εγώ τον χαίρομαι. Καλή. Άλλοι από εδώ από εκεί ξεκατηνιάζονται. Στα παράθυρα βλέπετε πανικό στη Βουλή. Το επίπεδο πολύ χαμηλά. Καλή. Αλλά μεταξύ μας θα είμαστε. Δεν χάσουμε και τον πολιτισμό μας, αγαπητέ. Κι ο Βαρναλής μας το είχε πει. Χωρίς καμιά περιστροφή. Στη Χούντα το αλυσβερίσι. Λευτερό ήταν το χασίσι. Ποτέ ο λαός να μην ξυπνήσει. Θα βάλεις αυτή την κάρια που έλεγε να δει έτσι πως θα υποδεχτούμε τον όπως αξίζει ένα Παπανδρέου. Α, ναι. Όπως αξίζει ένα Παπανδρέου. Αυτή η Καστοριανή. Αυτή την κάρια. Ναι. Και καπάκι θα βάλεις από το ΆΚΑ που είχαν σηκώσει το πανό και φωνάζανε μέσα οι οπαδοί Παπανδρέου σε γαμπάμε στο χοροπηδάμε. Τα καλασορίζουμε! Τα καλασορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου! Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Γλυκό χαράζει στα βουνά, μοσχοβολούν τα γιασενιά. Τράγουδε αρχίζουν τα πουλιά, γελάει η θάλασσα πλατιά. Κι εμείς, οικόπεδα και γιο ταχύ, ψυγεία έπιπλα TV, κουτόχορτο με πληρωμή και δίπλα φεύγει η ζωή. Μπροστά βάζεις ένα απόσπασμα, εκείνο από το βασανισμό που λέει πώς θα πάνε στο αεροδρόμιο. Μετά ακούγομαι εγώ και μετά καπάκι βάζεις ήχο ελικόπτερο. Εφε ελικόπτερο. Τι θα λες εσύ? Εγώ θα λέω, σημασία δεν έχει πώς θα πάνε στο αεροδρόμιο, αλλά πώς θα φύγει ο Γιώργος από εκεί. Λοιπόν, Κιτρινιάρη, μήπως άλλαξες γνώμη? Η απεργία δεν θα σταματήσει. Μήπως να το ξανασυζητήσουμε? Δεν συζητώ τίποτα μαζί σου. Το σύλλογε. Αρχίσαμε και τα κοπλιμέντα. Ε, νομίζεις έτσι θα την γλιτώσεις? Η απεργία δεν σταματά να πει στο Ραγκούση. Στον κύριο Ραγκούση. Θα σέβεσαι. Σιγά το μαλάκα. Φούλωστο, κίτρινο σκουλίκι. Πώς θα πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο? Σημασία δεν έχει πώς θα πάνε στο αεροδρόμιο, αλλά πώς θα φύγει ο Γιώργος από εκεί. Γεια σας. Ξυπνήστε. Ξυπνήστε ρε, ξυπνήστε νη, βγέστε απ' του τάφου τη σιωπή, θέστε του κόσμου την τροφή, γίνετε χίλιοι κεραυνοί και κάψτε μας, ίσωστε μας, γλιτώστε μας, ηθάψτε μας.